gladiátorok. I'm Spartacus! Császárok. Önkényurak. És mogulok. Very idealistic, I hope I still am. A történelem mélyen tisztelt és sokat szidott alakjai. De kik voltak ők, és mennyit tudunk róluk valójában? Valódi emberek a mítoszok mögött. Hamarosan a Viaszat Historyn.